punctul culminant al verii. Locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iorgu Ianu și bună ziua, Iorgu! Bună ziua, bine v-am găsit! Indiferent ce ne spune Viorica Dăncilă, premierul României se află și astăzi la Podgorița. Își continuă vizita în Muntenegru după o gafă ce provoacă în continuare reacții. Mă bucur să fiu astăzi la Priștina, în prima vizită a unui prim-ministru român în Muntenegru. Ministrul Agriculturii Petre Daia prezintă scuze public după ce a comparat incinerarea porcilor cu modul în care erau exterminați evreii la Auschwitz. S-a autosesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Acolo este ca la Auschwitz. Gândiți-vă că acolo sunt efective de porci care pleacă de aici, se asumează, trec dincolo în partea cealaltă și se pun pe foc. La Ministerul Justiției au început interviurile pentru cei care aspiră la șefia DNA. Este posibil ca unul dintre candidați să fie desemnat, după cum este posibil ca niciunul să nu fie. Dai o rablă, iei un voucher de 9.000 de lei și poți cumpăra un aragaz sau un frigider. Un nou program cu tichete se discută astăzi în Consiliul General București. Aș da doar câteva exemple: iPad-uri, laptopuri, de asemenea frigider, aragaz. Acord privind comerțul după ce președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe șeful Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Prognoza meteo pentru început. Ploi torențiale în estul, sud-estul și în centrul țării, dar și în zonele de deal și de munte. Temperaturile maxime între 24 și 32 de grade. Cel mai cald va fi în vest. În București, cer variabil și o maximă de 28 de grade. După amiază și spre seară sunt posibile ploi. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Ministrul Agriculturii Petre Daia prezintă scuze public după ce a comparat incinerarea porcilor cu Holocaustul. Ministrul spune că a vrut să descrie momentele îngrozitoare prin care trec fermierii în această perioadă. Mii de porci sunt omorâți în zonele cu focare de peste porcină. Mișcarea România Împreună a cerut demisia Ministrului Agriculturii după comparația făcută aseară într-o emisiune TV. O ascultăm pe Iulia Noghi. Ministrul Agriculturii Petre Daia a arătat că nu a dorit să jignească pe nimeni și respectă comunitatea evreiască. În sufletul meu este foarte multă durere. Am vrut doar să descriu momentele îngrozitoare cu care se confruntă fermierii noștri, a precizat ministrul Agriculturii într-un comunicat de presă. Declarația controversată a fost făcută în cadrul unei emisiuni la Antena 3, în care se discuta despre pesta porcină. Nu există antidot, nu există vaccin, nu există medicamente ca să ușureze boala în corp. E o muncă extraordinară să știți că, înțeleg că acolo și este și armata. Acolo este ca la Auschwitz. Se asumează, trec dincolo în partea cealaltă și se pun pe foc. Eu fac medicii veterinari care sunt la limita rezistenței psihice, pentru că să stai cu 2-3 mii de porci pe zi, să-i omori, se află în fața unei situații greu de explicat. Mișcarea România Împreună a cerut demisia ministrului după această comparație. Vă reamintim, este stare de alertă în județul Brăila, unde au fost raportate 10 focare de peste porcină. Mii de animale au fost sacrificate și în Ialomița au fost confirmate încă 2 focare, iar în Bihor 18. Boala nu se transmite la om, dar pagubele economice sunt imense. Crescătorii de porci vorbesc deja de pagube de sute de milioane de euro. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în urma declarației ministrului Daia. Ce ar trebui să știm cu toții despre Auschwitz? O ascultăm pe Anca Grădinaru. Auschwitz-Birkenau, supranumit lagărul morții, a fost cel mai mare centru de ucidere în masă construit de naziști în suburbiile unui oraș din sudul Poloniei, la 60 de kilometri de Cracovia. În 5 ani, în lagărele de gazare de la Auschwitz au murit peste 1 milion de oameni, evrei, țigani, ruși și polonezi. Pe lângă înfometare, munca silnică și bătăi, deținuții erau gazați în niște camere speciale. Auschwitz a devenit locul emblematic de implementare a așa numitei soluții finale a regimului nazist de exterminare a evreilor evreilor și țiganilor din Europa. În ianuarie 1945, lagărul de concentrare de la Auschwitz a fost eliberat de trupele sovietice. O gafă a premierului Viorica Dăncilă în timp ce se afla în vizită oficială în Muntenegru a provocat mii de reacții în ultimele ore. Viorica Dăncilă a încurcat capitala Muntenegrului, Podgorița, cu Priștina, capitala Kosovo. Greșeala a fost corectată de translatorul oficial. Pe site-ul Guvernului României nu apare înregistrarea, iar materialul video a fost șters de pe Facebook. Manuela Nicolescu. Viorica Dăncilă și-a început în forță conferința de presă din Muntenegru. Umăr la umăr cu premierul muntenegrean, a spus că îi pare bine să fie la Priștina. Mă bucur să fiu astăzi la Priștina, în prima vizită a unui prim-ministru român în Muntenegru. Ori Priștina este capitala Kosovo, stat nerecunoscut de România. Translatorul oficial a corectat din mers greșeala și a spus numele real al capitalei Muntenegrului, Podgorița. Veoma mie drago što sam danas u Podgorici. Înregistrarea a dispărut în scurt timp de pe toate canalele oficiale de comunicare ale guvernului. Inclusiv executivul muntenegrean a tăiat sunetul în fragmentul în care Viorica Dăncilă spune Priștina în loc de Podgorița. Clipul a fost, în schimb, publicat de Realitatea TV. La final, guvernul de la București a dat doar un comunicat sec despre implicarea premierului Dăncilă în reconfirmarea bunelor relații cu Muntenegru. Longevitatea cabinetului Dăncilă, în ciuda gafelor repetate, le dă speranțe și altora că ar putea conduce guvernul. Iubitul Elenei Udrea visează să ajungă la rândul său premier sau măcar soț de președinte al României, dacă fostul ministru al turismului se hotărăște să candideze din nou. O informație de cancan care în România are o altă valoare ne spune multe despre cum sunt sfidați românii de rând de politicieni care cândva au fost la vârful statului. Deocamdată Elena Udrea e dată în urmărire internațională, dar face planuri de botez și de nuntă în Costa Rica, cum ar putea o scăpa nașterea unui copil de extrădare, ne spune Anca Simina. Mi-au luat sutienul și am fost dus într-o cameră cu dimensiunea de 3x3 metri. Dacă te spălai pe cap, nu aveai acces la sân ca să te usuci. Acum 3 ani, în Parlament, Elena Udrea nu reușea să convingă că viața fără fân nu îi se potrivește. S-a convins însă pe sine. De 6 luni e în Costa Rica. Adrian Alexandrov o vizitează des. Plănuiesc nunta, oficial în România. În realitate, Elena Udrea se pregătește însă de o viață lungă în Costa Rica. Logodnicul ei ne spune într-o emisiune de Cancan la Antena 1 și cum. Nașterea copilului îi va asigura dubla cetățenie. Sunt șanse foarte mari să se nască fetița în Costa Rica. Va avea dublă cetățenie, costaricană și cetățenie română. Eu automat voi primi și eu dublă cetățenie și Elena la fel. Deși România a dat o urmărire generală, dacă naște în Costa Rica, nu sunt șanse reale ca Elena Udrea să fie extrădată. Legea care îi protejează pe cei care cer azil politic până la o decizie definitivă îi vine mânușă. Apoi, Constituția costaricană dă cetățenie oricărui nou născut dacă părinții o doresc și protejează drepturile copilului pentru a nu fi separat de mamă. Totuși, logodnicul Elenei Udrea speră în minuni. Cariere politice atât pentru sine, cât și pentru viitoarea sa soție în România. Da, o să fiu primul domn. M-aș bucura să reușească să câștige cursa în campania pentru prezidențiale. Ție unde ți-ar plăcea să ajungi? Prim-ministru, pentru că aș avea guvernul la dispoziție. Elena Udrea a fost condamnată în iunie definitiv în dosarul Galabute. Odată întoarsă în țară, ar trebui să facă 6 ani de închisoare. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. La Ministerul Justiției au început interviurile pe care le susțin candidații înscriși pentru funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Florentina Mirică, procuror șef serviciu la secția de combatere a corupției din cadrul DNA, unul dintre candidați, le-a spus jurnaliștilor că speră ca experiența și proiectul managerial să conteze în selecție. Știm cu toții că fenomenul corupției nu s-a diminuat, el este unul generalizat, de la mica corupție, acea ciocolată dată de la ghișeu, înscrierea copiilor la grădiniță, obținerea examenului de licență până la vestitul procent de 10% din valoarea contractelor. Acesta este motivul pentru care Direcția Națională Anticorupție trebuie să-și exercite atribuțiile legale. Florentina Mirica a instrumentat dosare controversate. Printre acestea se numără și cel al lui Gabriel Oprea, fost ministru de interne. De altfel, în acest dosar, Florentina Mirica a fost și cercetată disciplinar. Ea a negat că ar fi divulgat date confidențiale din dosar. nu este adevărat. Acțiunea disciplinară a privit o dispută juridică care a fost tranșată de Curtea Constituțională și anume faptul că dreptul la apărare este prioritar față de protecția informațiilor clasificate. Întrebată de jurnaliști dacă va conta la interviu faptul că este văzută ca o apropiată a fostei șef FDNA, Laura Codruța-Chioveși, iată ce a răspuns. Sunteți considerată apropiată a Laurei Codruța-Chioveși. Va conta pentru comisia din care face mai întâi de toate, face parte Tudorel Toader? În mod evident nu este un argument legal și sper să nu conteze. Vă amintesc că ceilalți trei candidați pentru șefia DNA, Cristian Lazăr, procuror șef adjunct la secția urmărire penală din Parchetul General, Marius Iacob, procuror șef adjunct al DNA și Elena Grecu, procuror șef serviciu în structura centrală DNA. Unul poate fi nominalizat, la fel cum și toți pot fi respinși, a declarat azi dimineață ministrul Tudorel Toader pe treptele instituției pe care o conduce. Într-o anumită ordine, neputând fi alta decât în ordine alfabetică, noi ieri am studiat programele manageriale, dosarul, îi așteptăm la interviu. Este posibil ca unul dintre candidați să fie desemnat pentru numirea ca procuror-șef, după cum este posibil ca niciunul să nu fie. Funcția de procuror șef al DNA devenind vacantă după ce Laura Codruța-Chioveși a fost revocată printr-un decret emis pe 9 iulie de președintele Klaus Iohannis, care a pus în aplicare o decizie a Curții Constituționale. Schimbăm subiectul, dai o rablă, iei un aragaz sau un frigider, Primăria Capitalei va acorda 5.000 de etichete a câte 9.000 de lei fiecare pentru orice mașină veche predată pentru casare. Decizia se ia în ședința Consiliului General care se află în desfășurare acum. În plus, etichetele ce vor fi oferite în schimbul mașinilor vechi ar putea fi folosite și pentru cumpărarea de frigidere sau televizoare. Primarul General Gabriela Firea. S-a generat ideea care se aplică în toate capitalele europene ca aceste ecovouchere să poată să fie folosite de persoanele care au deja alte mijloace de locomoție și ocupă practic un loc de parcare pentru a-l degaja posibilitatea achiziționării de electronice și electrocasnice. Aș da doar câteva exemple, iPad-uri, laptopuri, de asemenea frigider, aragaz, TV screen. Deci acesta va fi un amendament care va fi prezentat în cadrul ședinței și sperăm ca acest amendament să obțină votul dumneavoastră. Pe de altă parte, primarul general a anunțat la începutul ședinței de Consiliu General că s-au obținut primele avize pentru construirea Spitalului Metropolitan din nordul Bucureștiului. Complexul medical din Piper ar urma să fie ridicat de o companie desemnată în urma unei licitații internaționale. Au fost obținute certificatele de urbanism pentru implementarea acestui obiectiv de investiții, practic realizarea spitalului metropolitan cu funcțiuni complementare centru de excelență, avem șoseaua Pipera 55, cât și pentru șoseaua Pipera 63-65. Au fost de asemenea inițiate demersurile în ceea ce privește alipirea celor două terenuri în vederea demarării procedurilor privind proiectarea. Și tot azi se va stabili ca din bugetul bucureștenilor să fie transferate alte 2 milioane de euro pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului. Astfel, suma alocată în acest an de Consiliul Capitalei ajunge la 5 milioane de euro. Pentru Catedrala Mântuirii Neamului, de la începutul anului, așa cum știți, s-a alocat suma de 3 milioane de euro, iar propunerea acum este de suplimentare de 2 milioane și puțin de euro, în total 5 milioane de euro, care este o sumă acordată odată, pentru că nu acordăm în fiecare această sumă, pentru un obiectiv de investiții foarte important. Suntem în anul centenar, este vorba despre Catedrala Mântuirii Neamului. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Ursoaica, despre care se bănuiește că ar fi atacat doi bărbați la Băile Tușnad în ultimele săptămâni, va fi relocată în sanctuarul de la Zărnești, așa anunță Garda Națională de Mediu. Ursoaica a fost văzută în apropiere de tabăra în care se desfășoară Universitatea de Vară de la Băile Tușnad. Transmite din Harghita Kish, Edit. Există riscul ca ursoaica să devină agresivă, spun specialiștii gărzii de mediu, după ce doi dintre puii acesteia au fost loviți de tren. Ulterior, ursoaica a fost văzută la aproximativ 200 de metri de tabăra unde se desfășoară Universitatea de Vară de la Băile Tușnad. Marți noapte ea ar fi atacat un tânăr de 27 de ani care participa la un concert în stațiune după ce, în urmă cu două săptămâni, rănise alt bărbat. Asociația de vânătoare din regiune și Consiliul Județean Harghita au solicitat mutarea animalului. Aprobarea a fost obținută miercuri de la Ministerul Mediului. Azi noapte nu s-a putut interveni pentru tranquilizare, dar azi ursoaica și un puiaș său ar urma să fie capturați și duși în sanctuarul de la Zărnești. Iar cei care participă la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad sunt sfătuiți să ocolească zonele în care s-au pus afișe privind pericolul apariției ursului. A transmis Chiședit, Europa FM. În plan extern, după ce și-a atacat partenerii europeni cu furie, președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Cei doi au anunțat că ar fi ajuns la un acord extrem de bun privind comerțul. Bunurile industriale exportate de ambele părți nu vor fi taxate, pentru automobile se va menține însă taxarea, iar Uniunea Europeană va importa mai mult gaz din Statele Unite, explică Anca Grădinaru. I had the intention to make a deal today and we made a deal. Today. De când conduce Statele Unite, Donald Trump amenință constant Uniunea Europeană și nu numai că va introduce tarife care pot ajunge până la 25% pentru importuri și asta din cauza deficitelor comerciale mari. Acum președintele Statelor Unite și președintele Comisiei Europene spun că au ajuns la o înțelegere. Astfel, Jean-Claude Juncker a explicat că în curând vor începe negocierile pentru eliminarea tuturor taxelor de import pentru bunurile industriale și subvenții zero pentru bunurile industriale non-auto. Liderul Uniunii Europene a transmis de la Washington și un mesaj pentru Rusia, deși nu a menționat-o explicit. Și anume, Uniunea Europeană va importa din Statele Unite gaze lichefiate în cantități mult mai mari decât până acum. Vor fi construite noi terminale, a spus Jean-Claude Juncker. This is also a message for others. Președintele Statelor Unite a adăugat că Uniunea Europeană va importa și cantități mult mai mari de soia. By a lot of soybeans from our farmers. Este o decizie mare, a spus Donald Trump. Președintele american a amenințat cu aplicarea unui tarif de 25% asupra importurilor de automobile de mai multe ori. O astfel de măsură i-ar afecta grav pe producătorii germani de mașini. I just want to conclude by saying this was a very big day. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, Ludogoreț, Razgrad și ungurii de la Molvidii au remizat 0-0 în Bulgaria în prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Amintim, câștigătoarea acestei duble va fi adversara lui CFR Cluj, dacă ardelenii vor răsturna săptămâna viitoare înfrângerea suferită pe teren propriu 0-1 cu Malmö. Ludogoreț a dominat aseară, dar nu și-a creat prea multe ocazii de gol. Românii Moții și Cheșero au fost titulari, iar atacantul a fost înlocuit în minutul 60. În cel mai interesant meci al serii, Celtic Glasgow a învins-o cu 3-1 pe Rosenborg, după ce norvegienii au deschis scorul. Diseară se va desfășura prima manșă a turului al doilea preliminar al Europa League. FC Viitorul o va înfrunta de la ora 18 pe Viteze Arnhem, iar FCSB va juca în Slovenia cu Rudar Velenie de la 18:30. Denis Alibek s-ar putea transfera în această săptămână de la FCSB la o altă formație din Liga 1. Atacantul aflat în conflict cu conducerea clubului și lăsat în afara lotului ar putea reveni la Astra Giurgiu. Gigi Becali a dezvăluit că s-a înțeles cu Ioan Nicolae pentru 1 milion de euro, dar precizează că are și o ofertă superioară de la o echipă ce evoluează în cupele europene, adică CFR, Universitatea Craiova sau FC Viitorul, și există interes și din Turcia. Amintim, Denis Alibek a marcat sezonul trecut în campionatul un singur gol în 20 de meciuri, iar conducerea FCSB l-a și amendat pentru mai multe acte de indisciplină. Încă un incident organizatorii la Turul Franței, englezul Chris Froome, de 4 ori câștigător al celei mai mari competiții cicliste din lume, a fost împins de pe bicicletă de către un jandarm la finalul etapei a 17-a. Acesta l-a confundat cu un fan, fiindcă era îmbrăcat în impermeabil și se îndrepta către autobuzul echipei